За вокнамі позняя мокрая восень. Чацвёрты і пяты класы злучаны ў адзін пакой на беларускую гадзіну. Вучні-палякі пайшлі на гэты час да хаты, аднак і без іх у вялікім пакоі двум класам вельмі цесна. Такіх гадзін бывае толькі дзве на тыдзень, і ў кожным класе іх вядзе пані Мар'я. І яна і муж яе, пан кіроўнік, вучаць тут ад самага пачатку панскай улады. Дзеці даўно ўжо ведаюць, што яна палячка, а вось дзе яна навучылася па-беларуску, аб гэтым яшчэ не дазналіся нават і яўрэйскія дзяўчаткі, якія ведаюць усе таямніцы жыцця местачковых ужэнднікаў. Пані Мар'я піша з кніжкі на дошцы: «На дварэ дождж, а ў сенях вялікая лужына. Пустыя ўлетку нашы сёлы, вентер новы, маеш час залатай». Выводзіць яна сваім прыгожым прамым почыркам. Спісаўшы ўсю дошку, яна загадвае чацвёртаму класу перапісаць практыкаванне і падкрэсліць назоўнікі адной рыскай, а прыметнікі дзвюма. У пятым класе будзе вусная. Настаўніца бярэ беларускую чытанку «Родны край» і кажа, як заўсёды, па-польску. Вядомая беларуская паэтэса тётка пісала і вершы, і прозу. Цяпер мы пазнаёмімся з яе навелай «Міхаська». Увага! І пачала чытаць. Міхаська вельмі неахвотна на гэты свет прыходзіў. Тры дні радзіўся. Людзі рукамі махнулі. Нічога не будзе ні з мацеры, ні з дзіцяці. І як заўсёды, калі пані Мар'я чытае па-беларуску, голас яе адразу стаў яшчэ мілейшы. Дзяўчаткі і хлопцы з пятага класа, якія сядзелі па чацвёра-пяцёра на адной парце, заціхлі і загледзеліся на настаўніцу. Цяжка было пісаць і чацвёртаму класу, а найцяжэй, здаецца, Даніку. Да і навошта яму гэтыя назоўнікі, прыметнікі, пустыя сёлы і незалатаныя венцеры, калі пані Мар'я чытае? Перад вачыма сівага, нібы наяве, разгортваецца роднае жыццё і першая праца – пазьба. Толькі ж не так ужо цёмна і горка было заўсёды, як там у кнізе. У Даніка, хоць ён таксама сірата, слёз было менш, чым радасці. Хлеб сірочы, вядома, нялёгкі, аднак пра яго пакуль што больш думала мама. Сівы ўспамінае, як яны, галынкаўскія пастухі, збіралі жоўтую лотаць на залітых вясновай вадою паплавах, бегалі па цёпленькіх празрыстых дажджавых лужынах на траве, гулялі на выгані ў чыжыка і ў лапту, хадзілі ўлетку на Нёман. Там яны купаліся на водмелі з вязёлым гоманам, водзілі печкуроў, падпускаючы ім каламуты. Вада ў Нёмане нават і каля берага на мялізне не ідзе, здаецца, а бяжыць, і каламута сыходзіць хутка. Як ты не калупай дно пальцамі ног, зноў відаць светлы цвёрды пясочак. Увосень цвітуць на ўзлеску за ракою верасы, залітыя ласкавым сонцам. Пад босымі нагамі шалахціць залатое лісце, суха падтрэскваюць сучкі на мяккай аўчыне імху, кропелькамі крыві стракацяць у бруснічніку кіслыя ягадкі. Ай, як жа добра тады гайдацца на маладых гнуткіх бярозках і перагуквацца, ловячы звонкае рэха. Як добра рэзаць ветці і вязаць лазою венікі, хто больш. А ў полі пастухі палілі бульбоўнікі пырнік, і калі асядала магутнае шыпучае полымя, пяклі ў прыску салодкую духавітую бульбу. Ну, хіба ж тады было да слёз? А ў Міхаські таго, што ў кнізе былі як быццам адны толькі слёзы. І восень такая, і ўсё жыццё. І сапраўды на дварэ дождж, а ў сенях вялікая лужына. Міхась быў рабы нядошлы, і ніхто яго чамусьці не любіў. Не, данікаў галынцы не любілі толькі палуянавы хлопцы. І здзекаваліся яны з яго нядоўга, пакуль ён не ўвабраўся ў сілачку, як той хлапчына, пра якога даніку чытаў калісьці сябар яго, Мікола Кужалевіч. Зачапі толькі сівага, ён дасць і справа, а калі мала, дык ён і з манькі дадасць. А той Міхась вечна збоку сядзеў на вотшыбе, і хлопцы хто зараза, а? Часта крыўдзілі яго. Пані Мар'я чытае пра восені дождж. Нехта падстрэліў недзе жорава, і абяссілены ён асядаў на лузе. Пастухі пачалі яго з крыкам лавіць, а ён не давацца. Падумаў на Міхаську, што гэта купіна, і стукнуўся ў яго грудзьмі. Міхась затуліў яго халатам, а сябрукі, адбіраючы жорава, затузалі хлопца так, што ён самлеў. Хлопцы спалохаліся, адхаялі яго, завялі да хаты і жорава яму аддалі. Так яны і заселі ў запеку ў мачыхі, галадалі, хварэлі і пацяшалі адзін аднаго. «Малец, чаму ты не пішаш?» «Я пішу», – схамянуўся Данік. Ён схіліўся над шыткам, а пані Мар'я паківала галавой, памаўчала трохі і зноў чытае. Да вясны жораў паправіўся і зажыў у хаце царом над курамі. Міхась раставаў, як той снег за акном. Аднойчы на прадвесні мачыха сядзела за кроснамі, а ён азваўся з запека. «Мама!» Упершыню пачула баба такое слова ад пасынка і толькі спалохалася. «Смерць!» «Мама! Мамачка! Жорова дай!» «Ну вось чаму?» На гэтых словах, менавіта на гэтых, пані Мар'я спыняецца. Нават, здаецца, з прыплачам у голасе. Ну вось, ну абсалютна, як у той дзень, калі яна чытала ім пра Янку музыку. А чаму? І ў сівага таксама слёзы закружыліся ў вачах. Жора выйшоў за труной Міхася, а потым, калі засыпалі магілу, узняўся і паляцеў. А на зямлі застаўся толькі сумны крык яго. І дождж, і слёзы. «Ну, а цяпер пакажы мне, малец, што ты там напісаў?» Данік устрапянуўся і, зачырванеўшыся, паднёс настаўніцы разгорнуты шытак. «Вядома ж, і палавіны нават не зроблена», – сказала пані Мар'я. «Ну, хлопча, няма з табой ніякай рады. Застанешся ты сёння пасля заняткаў. На каленях трохі пастаіш, бо трэба пісаць, а не думаць і вечна глядзець». І вось чацвёрты клас пайшоў да хаты, а Данік стаіць на каленях. За сцяной у другім пакоі пані Мар'я вядзе ў пятым класе арыфметыку, замяняючы настаўніка Дулембу. Вучні нешта, мусіць, рашаюць, і голасу кіроўнічыхі не чуваць. Можа, сядзіць над класным журналам і ўжо не плача, відаць, ні над Янкам-музыкам, ні над Міхаськам. Сівы сядзіць на пятках, калупае мох у пазе сасновай сцяны і злосна да слёз злосна думае пра настаўніцу. Яшчэ толькі ўчора яна здавалася яму не такой, як усе іншыя настаўнікі, не такой, як быў пан Цаба. «Мілая пані Мар'я», — крывіць сам сябе Данік. Ён думаў так не аднойчы, калі ішоў да хаты, або ў потай глядзеў на яе цераз парту і стол. Ну, дурань! Ён думаў нават, чаму яна такая добрая, разумная, прыгожая, чаму яна не мама яго? Чаму ён не можа прытуліцца да яе, падставіць сваю сівую, астрыжаную галаву пад яе цёплую, маленькую руку? У кіроўнічыхі двое дзяцей, дзяўчынка Вандзя вучыцца ў другім класе, а хлопчык Адась яшчэ зусім малы. Данік бачыў аднойчы, як пані Мар'я вяла іх за рукі па дарожцы вакол царквы. А ён, дурань, глядзеў з-за дрэва, слухаў іх смех і гутарку і зайздросціў. Думаў, якая яна добрая, прыгожая, які яны шчаслівыя з такою мамай. Гэтыя Вандзя і Адась. Ух, які дурань, як дрэнна думаў ён тады пра сваю маму. Яна, бачыш, і ў школу не правяла яго ні разу, і не пахадзіла вось так, і не спытала ніколі, ці не цяжка яму, і пра што ён чытае, усё завіхаецца вечна, усё маўчыць. Ну дык вось табе, сівы і мілая пані Мар'я. Што гэта? Нехто галосіць? Так, галосіць. Данік устаў, падышоў да акна, працёр запацелую шыбу, за гразкаю плошчай цагляны дом пастарунка. На ганку стаіць паліцыянт, і нікога навокал няма, толькі шэрае сумнае неба і гразь. «А, сынок мой, а родненькі!» Зноў пачулася галашэнне. «Хто ж гэта?» Данік працёр запацелую шыбу до самага низу і ўбачыў. На тратуары трохі правей ад акна стаяла нейкая тётка. «Ціха, Ганна!» «Нічога ты не паможаш», – пачуўся голас мужчыны. «Яго не відаць. Мусіць, за ганкам стаіць. А тётка не хоча заціхнуць. А дзе ж той Бог? А дзе тыя добрыя людзі? А за што ж вы яго катуеце?» «Ціха, дурніца!» Ну, ось, дачакалася. З ганка пастарунка сышоў паліцыянт і ўжо ідзе сюды, абыходзячы лужыны. Данік не вытрымаў, узлез каленьмі на акно, адчыніў фортку і задрыжаў. Ці не ад холаду, ні то ад голасу жанчыны. «Няхай бяруць!» – ужо не плакала, а крычала яна. «Няхай катуюць і мяне! Няхай!» Дядька показаўся з-за ганка і шмыгануў перад акном па мокрых, гразкіх дошках тратуара. «Стой! Чакай, хамя!» – крычыць паліцыянт і сам ужо бяжыць сюды па гразі. А тётка не ўцякае. У нейкім шэрым бурносе, ў лапцях, у хустцы каноплянцы і не ўцякае. Данік прыўстаў і ўсадзіў у фортачку твар. «Ідзі, ідзі!» – гаворыць тётка. «Ідзі, напіся крукі маёй крыві! Бог мілы дасць, захлынешся! Ох, Божа мой!» Танік убачыў толькі, як ён паліцыянт замахнуўся. Тады, заплюшчыўшыся ад жаху, малы закрычаў. Толькі адно, толькі самае першае слова: «Мама!» І тут яго схапілі пад пахі нечыя дужыя рукі, знялі, сцягнулі з падаконніка на падлогу. Даніка прытомніў, убачыў, што гэта яна. Кіроўнічыха. Яна стукнула фортачкай, зашчапіла яе, стала спіной да акна, засланіла сабою ўсё. А ён памкнуўся наперад. Хацеў ёй крыкнуць нешта такое, пасля чаго яна назаўсёды перастала б для яго быць настаўніцай, а ён яе вучнем. Ды вось пані Мар'я закрыла аберуч твар, і плечы яе задрыжалі. Данік адступіўся. Крыку за вокнамі ўжо не чуваць, і цішыня пустога класа, і гэтыя малыя белыя рукі, што ўпершыню закрылі мілы калісьці твар настаўніцы і плечы яе, што дрыжаць. Всё гэта нібы вярнула яго зноў сюды, на гэтую падлогу перад партамі. Танік спалохаўся, абмяк, адышоўся на сваё месца і стаў на калені. «Што ты робіш, дзіця маё? Што ты крычыш?» Яна ўжо стаяла за яго спіной, а ён не хацеў нават азірнуцца. «Ідзі ты к чорту разам з усімі вамі, к чорту!» Гаварыў ён без слоў, усімі сіламі сваёй уражанай, як быццам ужо не дзіцячай душы. Але слёзы, гарачыя слёзы нянавісці і жалю, самі каціліся з яго вачэй. «Устань!» Данік унурыў галаву яшчэ ніжэй. «Устань, малец, кажу табе!» Яна ўжо гаворыць без слёз, і ён ужо не плача. Слёзы самі паўзуць па шчоках сівага. А ён ужо калупае пальцамі сухі шорсткі мох у пазе, а потым нібы адрывае руку ад сцяны, і пальцы самі сціскаюцца ў кулак. «Устань, Данік!» Яна назвала яго так упершыню. «Ну, я прашу цябе, устань!» Данік устаў. Ён не глядзіць на яе, бо ўжо не можа узняць вачэй. І вось да твару яго дакранаецца цёплая далонь. Пальцы спаўзаюць па шчацэ да падбародка і хочуць знізу прыўзняць хлопцаў твар. «Не трэба, Данік, злаваць на мяне. Да ён не хоча слухаць, не хоча й гэтай рукі». Матнуўшы галавой, ён вызваляе свой падбародак з яе цёплых пальцаў. «Ну што ж, ідзі да хаты, толькі ціха. Дай я цябе правяду цераз гэты пакой. Пяты клас, чуваць, Даніку ўжо шуміць за сцяною. Ісці тудою сапраўды не варта. Данік бярэ з парты торбу і шапку, ідзе следам за кіроўнічыхай. Цераз настаўніцкі пакой яна выпускае яго на ганак. Хлопец не кажа нават таго довідзэння, якое павінен сказаць, не можа вымавіць, ды і не хоча.